Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Hakkı öğrendikten sonra hak yoldan Rabbim bizleri geri çevirmesin. Kardeşlerim, bugün akide derslerinde ibadet kelimesine devam edeceğiz. İbadet kelimesi tanım olarak Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği söz, amel, bir davranış, gizli, açık, her yerde bizden sudur eden her türlü eylemin adıdır. Yani ibadet dediğimizde bizden bir düşünce, bir söz, bir amelin eyleme döküldüğü noktanın adıdır. Ve bizim Allah Azze ve Celle tarafından fıtrat üzerine yaratılmamızın da amacıdır. İbadet dediğimizde, ubudiyet dediğimizde, kulluk dediğimizde bu sadece yaratılan ve yaratılanların içinde sadece kullukla mükellef olan insan ve cin tayfesinden alınan bir şeydir. Bunun dışındakilerinin hepsi hilkatının, yani yaratılışının gereği neyse onu yapar. Bir su, suyun görevi, bir dağ, dağın görevi, bir bulut, bir bulutun görevi, bir göğ, bir yer, bunların hepsi hep hilkatının gereği hareket eder. Yani yaratılışının gereği. Bir inek, bir arı, Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi biz arıya vahyettik. Yani bal yapmasını öğrettik. O onun nesi? Hilkatının, yaratılışının gereğidir diyor. İşte insan oğlunun da yaratılışının gereği Allah Azze ve Celle'yi her sözde, her işte, her amelde ululamaktır. Yani birlemektir. Onu her şeyin üzerinde ne yapma? Aziz kılmaktır. İşte Allah Azze ve Celle bizleri yaratmasının sebebi ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Aynen İbrahim Aleyhisselam'ın da meselesinde geçen ayetlere baktığımızda de ki Allah Azze ve Celle Resulüne, şüphesiz benim namazım da ibadetlerim de hayatım ve ölümüm de alemlerin Rabbi olan Allah içindir diyor. Teferruatına girmeden önce kardeşlerim, amellerin kabul edilmesinin şartları vardır. Yani biz her halükarda kuluz, kulluktan kaçamayız, ama kulluğumuzdaki yapmış olduğumuz ibadetlerin de kabulünde şartlar vardır. Birincisi, amelin Allah'a ihlasla yapılması. İkincisi ise amelin şeriata, yani gönderilen peygamberin anlattığı, öğrettiği ve onunla tamamlanan o dinin emirlerine uygun olması gerekir. Birincisine ihlas, ikincisine de sünnete uygun olması gereğidir. Şimdi ibadeti ele aldığımızda, kulluğu ele aldığımızda Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu resullerle biz kullukla mükellef olan insanların ibadeti nasıl yapacağımızı ne yapmış? Öğretmiştir. Düşünün şimdi, Allah Azze ve Celle'nin kitabına baktığımızda gönderilen bütün peygamberlerin ilk sözleri Allah'a ibadetlerinizde hiçbir şeyi ne yapmayın? Ortak koşmayın. Neden böyle bir ifadeyle geliyorlar? Çünkü zaten biz ibadet için yaratılan, zaten ibadet eden, zaten ya Allah'a ya da gayrısına ibadetle meşgul olmak üzere yaratılan varlıklarız. İşte gönderilen peygamberler de ne yapıyor? Kulluk yapın yapın ama bu kulluğunuzda Allah'tan gayrısına kulluğunuzu ne yapmayın? Takdim etmeyin. İşte gönderilen bütün peygamberlerin gayesi nedir? Budur. Ve yeryüzünde insanların birine dostluk veya birine düşmanlık beslemesinin altında yatan da bu tevhid akidesidir. Yani anlatılan, öğretilen bu tevhid akidesi, peygamberlerin getirdiği bu din, bizlerin de birbirini sevmesi, bir araya gelmesi, kenetlenmesi, cemaatçi bir yapıya sahip olması ve Allah Azze ve Celle'den korkması, ona sığınması, ondan istemesi, hep bu gelen peygamberlerin öğrettiklerine uygun olmakla düşer. Ama ibadet dediğimizde, ubudiyet dediğimizde bu kelimenin güzel bir şekilde anlaşılması gerekir. Yani Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyorsa demek ki bizim yaratılış gayemiz nedir? Kulluk. Önce bunu anlamamız gerekiyor. Yani düşünün, bir balığın denizde yüzdüğünü gördüğümüzde, bir ineğin dağda otladığını gördüğümüzde, bir kuşun havada uçtuğunu gördüğümüzde ne yapmayız? Hiç şaşırmayız. Çünkü bunlar hilkatının gereği, yaratılışının gereği yaşamını ne yapıyor? Böyle ikame ediyor. Çünkü bu bunun için yaratılmış. Ama ne zaman biz bu hareketlerin tam zıttını, tersini görsek o zaman ne yaparız? Şaşırırız. Yani bir balığın çıkıp da dağda inek gibi otladığını görsek veyahut denize yüzmeye girsek, denizin dibinde ineğin otladığını görsek ne yaparız? Şaşırmaya başlarız. Çünkü bu gördüğümüz bir şeyin hilafınadır. Çünkü inektir, dağda otlayacaktır. Balıktır, denizde ne yapacak? Yüzecektir. İşte insanoğlu ki yaratılış gayesi Allah'a kulluktur. Allah Azze ve Celle'ye gereği gibi kulluk yapmayıp ondan sırt çevirir. Hiç kimse ne yapmaz? Şaşırmaz. Halbuki Allah Azze ve Celle bizleri öyle bir programlamış, öyle bir halde yaratmıştır ki biz her insana iyiliği ve kötülüğü ne yaptık? Öğrettik, ilham ettik. Yani onun yaratılışında o iyilik ve kötülüğü algılayacak hasletler ne yaptık? Koyduk diyor. İşte bu fıtri meselelerdir. Bir insanın acıyı hissetmesi, tatlıyı hissetmesi, sevmesi, korkması, hayal etmesi, çekinmesi, endişe etmesi, yemek yeme ihtiyacı hissetmesi, gülmesi, rüya görmesi, cinsi münasebet duygusunu taşıması, karşı cinse istek duyması, mal sevgisi vesaire, bunların hepsi her insanda olan şeylerdir. Bunlar kınanacak, yerilecek şeyler nedir? Değildir. Bunların fıtri ihtiyaç olması, Allah Azze ve Celle'nin bizleri bu fıtratta yaratması ve dünyaya göndermesi, akabinde de bizden bir kulluk istemesi var. Ye iç ama, bakın bu kulluktan alakalı değil, ye iç ama helalından ye, helalından iç. Haramına ne yapma? Yaklaşma diyor. Senin helalından yemen içmen, hayatını ikame etmen, kulluğunu Allah Azze ve Celle'ye yükseltmen, ama helala harama dikkat etmemense nedir? Allah'tan gayrısını memnun etmene. Evlen, çoğal, izdivaç et ama zinaya yaklaşma diyor. Haram olan ilişkiye ne yapma? Gitme. Konuş, söz söyle ama doğru söz söyle. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan ya hayır konuş ya da ne yap? Sus. Göz vermiş, bak bak ama mümin erkeklere, mümin kadınlara söyle, gözünü ne yapsın? Haramdan sakınsınlar diyor. Yani hangi uvzumuzu bize verilen ve buna yüklenen duyguları ele alırsak alalım, bu duyguların hepsi şu yaşayan ortamdaki insanda da var, dünyanın en uzak köşesindeki, daha geçmişteki, eğer gelecekte birçok insan gelecekse hepsinin fıtratında bunlar nedir? Vardır. İşte din bunları ne yapıyor? Kontrol altına alıyor. Biz her insana iyiliği de kötülüğü de ilham ettik derken bunda hiç kimsenin ayrıcalığı nedir? Yoktur. Yani biz kulluğun hiçbir şeyinden ne yapamıyoruz? Kaçamıyoruz. Sadece namazla, sadece oruçla, haçla veya bir şeyi anlatmakla kulluğumu yaptım, ben görevimi yaptım, ne yapamıyorsun? Diyemiyorsun. Her halükarda kulsun. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, oruçlunun diyor uykusu dahi ibadetten ve kendisine nedir? Ecir vardır. Yani sen uykunda bile ne yapıyorsun? Kulluğunu ifa ediyorsun. Bedenini aç bırakmanda, tok bırakmanda nedir? İbadetten ve kulluktan. Ve senin din kardeşini gördüğünde göstermiş olduğun bir güler yüz dahi ibadetten, kulluktan. Somurtman, sırt dönmen de ibadetten ve kulluktan. Yerileni var, övüleni var. İşte kardeşlerim, fıtratın bu hal ve hareketleri Allah Azze ve Celle tarafından öyle mükemmel yaratılmış ki, her yaratılan insan her zaman itaata ve isyana mebni. Yani yap dediğinde yap meselesinin ne manaya geldiğini, yapmadığında da o isyanın ne manaya geldiğini bilen bir durumda yaratılanız. Düşünün şimdi, bizde kızma, gadap var mı? Durup dururken birisi bir şeye sinirlenir mi? Gadaplanır mı? Neden? Birisi kalkıp birini dövse, birini sövse, bir şey olsa hiç kimse döveni suçlamaz. Dövülene ne der? Ne yaptın da bu adamı bu hale getirdin? Anlatabildim mi? Ne yaptın da bu adamı bu hale getirdin? Ha, ne var? Karşıdakinde bir isyan var. Ve karşıdaki insanda ne yapmıştır? Kızdırmıştır, gadaplandırmıştır. Demek ki biz itaata ve isyana mebni olan insanlarız. Bir çocuğa dahi şunu getir dediğimizde o çocuk onun getir emrinin ne manaya geldiğini ne yapar? Bilir. İşte Allah Azze ve Celle de bizlere tevhidle alakalı, ubudiyetle, kullukla alakalı ne emir ve nehiler bildirmişse, işte biz fıtri olarak da bunları anlamaya elverişli ve bunları hayata geçirmeye elverişli olarak yaratılan insanlarız. Onun için Allah Azze ve Celle kitabında biz hiç kimseye taşıyamayacağı bir yükü ne yapmayız? Vurmayız. Yani Allah Azze ve Celle bizden bir şey istemişse onu yapacak haslet bizde nedir? Vardır. Mesela düşünün, Allah Azze ve Celle namaz kılın diyor. Ve namazı dosdoğru kılın diyor. Ayakta kılamazsan ne yaparsın? Kıl ama oturarak kıl. Oturarak da kılamadın, yatarak. Yatarak imayla yine kıl. Yani hangi halde olursan ol, bunu yerine getirecek haslet sende nedir? Var. Geliyor bir tanesi, ey Allah'ın Resulü, benim kafam çok kalın, hiçbir şey almıyor. Ben nasıl namaz kılayım? Çünkü namazın da bir erkanı, bir adabı, bir rükunleri var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber de bu sana yeter diyor. Her rükunda bunları de diyor. Bu ona yetiyor muymuş? Allah hiç kimseye taşıyamayacağı yükü ne yapmıyor? Vermiyor. Ama gücü yettiğinde kıraatı ne yapacak? Öğrenme mecburiyetinde. İşte kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bizleri kulluk için yaratmış derken biz de bu hasletleri yerine getirecek her türlü aza nedir? Vardır. Ve bir ibadetin kabulündeki birinci esas neymiş? İhlaslı olma. Yani söz mü söyledin? Ne için söyleyeceksin? Sadece onun rızası için. Peki alim dediğimiz birçok insan var. Alimler ne yapar? Allah'ın yeryüzündeki hidayet ışıklarıdır. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlara helalı haramı öğreten peygamberlerin nedir? Varisleridir. Ama bakın, Müslüm'ün naklettiği bir rivayette size diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz, cehenneme girecek ilk üç kişiden bahsedeyim mi? Alim, hayırsever zengin ve şehit diyor. Allah Azze ve Celle alime hesaba çeker. Ey kulum, sana akıl verdim, hıfz kuvveti verdim. Ne yaptın? Ya Rabbi, ilim ettim ve senin uğruna insanlara ne yaptım? Bunu öğrettim. Allah Azze ve Celle ona der ki, sen yalan söyledin. Şahit olan melekler de sen yalan söyledin. Sen desinler diye öğrettin ve dediler de. Bakın, demek ki yapılan bir amel var ama kalpteki Allah'ın Azze ve Celle'nin vereceği mükafatın karşısında insanların da taltifi var. Bu niyeti taşıma senin ne yapıyor? Yine o ameli işliyorsun ama amelin sevabından mahrum olduğun gibi bir de bunun karşısında ne var? Bela var. Aynen yine Buhari'nin naklettiği bir rivayette cehennemde diyor bir insan getirilir. Bağırsakları çıkarılır ve değirmenci merkebinin döndüğü gibi etrafında döner diyor. Oradakiler başına toplanır ve sorar. Ey filan, senin halin nicedir? Sen bize dünyadayken iyiliği emredip kötülükten nehyeden değil miydin? O der ki evet diyor. Ben size iyiliği emrederdim ama kendim tutmazdım. Kötülükten sizi sakındırırdım ama kendim beri durmazdım. İşte gördüğünüz gibi akıbetim bu diyor. Demek ki kardeşlerim, ibadetin yapılmasındaki birinci esas Allah Azze ve Celle'yi ne yapma? Razı kılma. Yine düşünün, halk arasında en önde meseleler olması hasebiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da örneği ne yapıyor? Buradan veriyor. Düşünün şimdi, Müslüman olup malı çok olan ve Müslümanlara yardım eden bir insan olmayı kim istemez? Herkes ister değil mi? Ama bakın, Allah Azze ve Celle hayırsever zengini hesaba çektiğinde sana mal verdim, mülk verdim, ne yaptın diyor. Hem yedim hem de senin uğruna bunları ne yaptım? İnfak ettim diyor. Allah Azze ve Celle sen yalan söyledin. Sen desinler diye yaptın ve dediler de diyor. Yine halk arasında kim şehit olmayı istemez ki? Herkes bu duyguyla ne yapar? Yanar tutuşur. Çünkü Allah uğruna canı vermek kolay bir iş değildir. Şehidi hesaba çektiğinde düşünün, malı, mülkü, eşi, çocukları, dünyadan hiçbir şey kendisini Allah yolunda feda etmeye mani olamıyor ama şeytanın orada verdiği bir des ise desinler, ne de kahraman savaştı, öldü desinler duygusu onu ne yapıyor? Cehenneme sokacak amel işletmeye sebep oluyor. Sana güç verdim, kuvvet verdim. Ne yaptın? Aleykümselam ve rahmetullah. Ne yaptın dediğinde o senin uğruna savaştım, parça parça oldum. Sen yalan söyledin. Çünkü sen desinler diye savaştın ve dediler de diyor. Demek ki kardeşlerim, bizden bir düşünce, bir amel, bir bakış, bir söz ne olursa olsun bu sadece Allah Azze ve Celle'yi razı etmek için olacak. Eğer niyette, kasıtta bu yoksa o amel hiçbir zaman nedir? Değerli değildir. Aynen Buhari'nin de, Allah kendisine merhamet etsin, sahihini yazmaya, hadisleri toplamaya başladığı ve ilk zikrettiği hadise de bakacak olursak ameller niyetlere göredir hadisidir. Kimin niyeti Allah'a ve Resulüne kavuşmaksa onun eline geçecek nedir? Odur. Kimin de niyeti dünyalık bir şeye veya bir kadınaysa onun da eline geçecek nedir? Odur. Hadisin esbabı vuruduna baktığımızda o zaman çile dönemi, işkence dönemi, Müslümanlara taciz edilen bir şeyde Müslümanlar ne yapıyor? Hicret ediyorlar. Hicret de bugünkü klimalı arabalar, uçaklar, şunlar bunlar değil. Gizlice şehirden çıkma, geceleri yolculuk yapma, gündüzleri ise kızgın çölün altında kumların gölgelerinde ne yapma? Gölgelenme. Aç, susuz, perişan. Öyle basit bir olay değil. Ve birilerinin hikayeleştirerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatıldığı hicret gibi de değil. Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretine baktığımızda 14 günlük çileli bir yolculuğu var. Hiçbir zaman bunu gündeme ne yapmazlar? Getirmezler. Yok işte bir mağaraya gelmiş, mağaranın önünü yabancı bir güvenci şey yapmış, böyle bir hikayeler hiç İslam'da nedir? Yok. Aleyhisselatü Vesselam'ın yönünü değiştirip de mağarada 3 gün saklandığı, evet var. Ama bunların anlattığı hikaye gibi değil. Mağarada 3 gün kalmış, Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman her gün haber getirmiş ve o tarafa süvarilerin gelmediği haberi verince, yol emniyeti sağlanınca Şam tarafından deniz yolunu tutup ne yapmış? Oradan tuttukları bir rehberle yollarına devam etmiş. Gündüz saklanmış, geceleri ne yapmış? Yolculuk yapmışlardır. Onun için İslam'ı yerinden öğrenmek gerekir. Neyse, sahabe ne yapıyor? Daha önce hicret eden kafilenin içinde sevdiği bir kadını ne yapıyor? Ayrılığına dayanamıyor. Öbür kafiliye de o katılıyor. Sırf ona kavuşma. Halbuki o çileyi çekiyor mu? Çekiyor. Neticede zaten oraya gitmiyor mu? Gidiyor. Niyeti Allah'a ve Resulüne hicret olsa sevabı da alacak. Karşılığında mükafat olarak o kadını da alacak mı? Alacak. Ama bakın, bir niyetin bozukluğu hem hicret gibi amellerin en üstünü olan bir şeyin sevabından mahrum olduğu gibi hem de ne yapıyor? Belki de karşıdaki kadına kavuşmaktan da, elindeki olandan da kaçıyor. Çünkü her zaman hırs sebebi mahrumiyettir. Neye hırslanırsan muhakkak elinden o ne yapar? Kaçar gider. Onun için kardeşlerim, imanda da anlattığımız gibi ilk başlayan merhale kalbin tasdiki. Yani yapılan amelde şek ve şüphe duymadan Allah Azze ve Celle'yi razı kılma. Onun için kardeşlerim, ihlas meselesi dinin birinci temellerindendir ve amelin kabulünde birinci şarttır. Neden yapıyorsun? Allah için sorusunu şeksiz şüphesiz ne yapmalısın? Vermelisin. Eğer bunda bir sıkıntı varsa ve buna bir de ortak koşma varsa, kafir ve müşrik durumuna insanı ne yapar? Düşürür. Çünkü kalpteki hata, kalpteki eylem insanı direkt kafir yapar, müşrik yapar. Sözde ve ameldeki zıtlıklar insanı fasık durumuna düşürür. Çünkü kalpteki sıkıntı, kalpteki şüphe insanın ayağını ne yapar? Kaydırır ve cennete giriş sebebini de ortadan kaldırır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim kalbinde yakinen la ilahe illallah diyorsa o cennete girer diyor. Çünkü kalpteki tasdik şeksiz ve şüphesiz olacak. Aleykümselam ve rahmetullah. Onun için kardeşlerim, amellerin kabulündeki birinci şart neymiş? İhlas. Yani yapılan hangi amel olursa olsun Allah rızası için yapma. Yoksa bu amelin insanın üzerinde hiçbir şeyi nedir? Yoktur. İkincisi ise peygamberin şeriatına uygun olmasıdır. Bu da nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin insanların içinden seçip gönderdiği ve kıyamete kadar bütün insanlığa hüccet olan nedir? Bir peygamberdir. Yani Hatemül Enbiya'dır. Ondan sonra ne bir Resul ne de bir Nebi gelecektir. Vahiy tamamlanmıştır ve ondan sonra hiçbir vahiy de artık ne yapmayacak? Gelmeyecektir. Kim peygamberin sünnetine ters hareket eder, onu Kur'an'dan ayırmaya çalışırsa, onlar Allah Azze ve Celle'nin diliyle kafirdir. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında Allah'la Resul'ün arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutarlar. İşte onlar kafirlerin ta kendisidir diyor Nisa suresinde. Demek ki birincisi söylenen bir söz, yapılan bir amel, kafadan geçen bir düşünce sadece ne olacak? Allah Azze ve Celle'yi razı etmek olacak. Eğer bunda sıkıntı varsa onun karşılığında da muhakkak nedir? Cezası vardır. Aynen cehenneme giren ilk üç kişinin misalinde olduğu gibi. Yapılan amel halk içinde alim, hayırsever, zengin, şehit olarak gözükse de kalpteki düşünce Allah Azze ve Celle tarafından hesaba çekildiğinde ne deniyor? Sen yalan söylesin, hep denilsin diye yaptın. Demek ki kardeşlerim, imanın çok güzel anlaşılması, imanın kalplere girmesi ve kana kana o meselelerin içilmesi tevhidin güzelleşmesine sebep oluyor. İşte her sohbete başlarken sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli Muhammed'in yolu diye başlıyoruz ya, amelin kabulünde de şart Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygunluğudur. Aynen bu konuda birçok sohbette de naklettiğimiz İbn-i Mesud'un bir sözü var. Allah kendisine rahmet etsin. Ne diyor? Söz geçersizdir diyor. Amel olmadıkça. Söz ve amel de geçersizdir. Doğru bir niyet olmadıkça. Söz, amel doğru niyette geçersizdir. Muhammed'in sünnetine uygun olmadıkça diyor. Demek ki bir söz, bir amel, bir düşünce ne olursa olsun Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uygun olmadığı müddetçe o amel nedir? Geçerli değildir. Allah hepimize merhamet etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı nasip etsin. Kardeşlerim, Allah'ı tek ibadet edilen olarak birlemenin gerekliliği ancak peygamberin getirdiğine tabi olmakla mümkündür. Bunun dışında amellerin mümkün olması mümkün değildir. Düşünün, helal da belli, haram da belli. Kim bu ikisine dikkat ederse dinini ve ırzını korur diyor. Demek ki bizim fıtri olarak yaşayan insanlar olarak her yaş ciğerinin hayatını ikame etmesi için ne yapması gerekir? Muhakkak bir şeyler yemesi, içmesi gerekir. İşte yaşamaya muhtaç olan ve hayatını ikame etmekle görevli olan bizim insanların helalı yemesi, haramdan uzak durması gerekir. Helal ve harama dikkat etmeyen insanların da dinlerinde ne yapma? Bozulma gündeme geliyor. Dikkat edin diyor, vücutta bir et parçası var. Bu düzeldi mi? Her şey düzelir. Şimdi bu et parçası imanda da gündeme getirdiğimiz gibi ilk tasdikin yeridir. Eğer orası tam bir tasdikle, tam bir teslimiyetle Allah'a kendini dayamışsa, teslim etmişse, gözde emin, dilde emin, elde emin, bütün huylarda nedir? Emindir. Ama kalp tam bir şekilde teslimiyet gösterememişse, dünyanın mevkisine, malına, mülküne, taltifine, yeşilliğine, debdebesine, ben de burada varım enaniyeti gündeme getirmişse, bu sefer amellerde ne yapacak? Bozulacak. Gıptanın yerini haset alacak. Doğru sözlünün yerini ne yapacak? Yalan alacak. Dedikodu alacak. Gıybet alacak. Çekememezlik olacak. Nemmamcılık olacak. Zina olacak. Hırsızlık olacak. Her türlü kötülük gündeme ne yapacak? Gelecek. Allah hepimize mağfiret etsin. İşte bu meyanda demin de dediğim gibi kalpteki sıkıntılar insanı müşrik ve kafir eder. Ama söz ve ameldeki sıkıntılarsa insanı zalim ve fasık eder. Bunu anladınız mı? Hani kalp tasdik edecek, dil tasdik edecek, azalar tasdik edecek diye iman derslerinde anlatırken, hani kalbin de ameli vardır, tevhidin de merhaleleri vardır, kalbin tevhiddeki de cüzleri vardır, kalbin ameli, dilin ameli, azaların ameli var diyoruz ya, işte bu hüküm boyutunu ele aldığımızda kalbin sıkıntısı, yani düşünün, kalpte sevgi, korku, isteme, dileme, sığınma, ki bundan sonraki derslerde gelecek inşallah, bunlar nedir? Hep ibadetin çeşitlerindendir. Peki severken Allah'ı sever gibi sevmeye Allah kitabında ne diyor? Bunlar müşriktir diyor. Kork ama benden korkar gibi hiçbir şeyden ne yapma? Korkma. Eğer Allah'tan korkar gibi bir şeyden korkarsan nedir? Bu da müşrik yapıyor adam. İste ama benden ister gibi hiçbir şeyden ne yapma? İsteme. Bunların hepsi nedir? Kalbin amelidir. Ama kişinin bir yalan söylemesi, kişinin zina etmesi, kişinin eliyle hırsızlık yapması, harpten kaçması vesaire bunlar nedir? Bir söz veya bir amel hep bedenin yaptıklarıdır. İşte fıtri olan ne olursa olsun İslam'dan insanı ne yapmıyor? Çıkarmıyor. Ama cehenneme sokuyor mu? Sokuyor. İşte Allah Azze ve Celle kalbin dışındaki amelleri işleyenleri cennete sokuyor ama kalpteki yani şirkle alakalı bir şeyi ben bana şirk koşanı cennete ne yapmam? Sokmam diyor. Onun için kardeşlerim ibadetin kabulündeki birinci esas ana esastır. İhlasla boyun eğerek Allah'ın helalını haramını şeksiz şüphesiz ne yapma? Tasdiklemen gerekir. Düşünün bir insan bir günahı işliyorsa bunu günah olarak işlemesi bir yerde onun faydasına işliyorsa diyorum bakın sözümü yanlış anlamayın. Ama bu da haram mı olur ya deyip de helala çevirerek işlerse bu kalbin olayına girer ki tamamen amelleri ne yapar? İptal eder. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir hurma bahçesi sulama meselesini ele aldığımızda bakın hicret eden muhaciri kucağına basmış, malını paylaşmış, her şeyini paylaşmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi canından üstün olmanın sözünü vermiş bir sahabe bir tarla sulama meselesinde yenik düşüyor mu? Ve geliyor bakın muhakemeyi de kabul ediyor. Ey Allah'ın Resulü, Resulü de tasdik ediyor. Ben tarlamı sularken böyle böyle Zübeyir benden sonra sulasın. Niye? Çünkü o oranın sahibi Zübeyir sonradan gelmiş birisi. Ben ondan daha hak sahibiyim diyor. Ama nereye giderseniz gidin fıtri olarak su nereden geliyorsa o geldiği bölgeden sulayarak gelir. Çünkü bunun başka bir çözümü yoktur. Aa önce sulasın, köylü sonra sulasın meselesi yoktur. Su nereden geliyorsa sırayla sulayarak gelir. Sonraki öne, öndeki sona giderse iş ne yapar? Karışır. Aynı Yahudilerin zenginler zina ettiğinde katıra bindirip gezdirmeleri, fakirlerin zina ettiğinde taşlanarak öldürme meselesine döner ki işin içinden çıkamazsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ikisini de dinleyince ne diyor? Zübeyir tarlanı sula, bırak Ensar sulasın. Anlıyor ki hissi bir şey. Bakın ufacık gözüken bir mesele. Karşıdaki ne diyor o anki haliyle? Bu senin akraban, halayın oğlu da onun için böyle dedin değil mi diyor. İnen ayet ne diyor? Aranızda nizalaştığınız bir şeyi Allah'a ve Resulüne havale edip de kalbinizde hiç sıkıntı duymadan onun verdiği hükmü kabul etmezseniz ne diyor? Kafir diyor. Bakın ufacık görülen bir mesele. Demek ki biz her halükarda neyiz? Kuluz. Namaz da kılsan, oruç da tutsan, haç da yapsan, İslam'ın emir ve nehirlerini yerine de getirsen, kalpteki sıkıntı, gelen emir ve nehinin kabulündeki sıkıntı, senin nefsini, hevanı ilah edinmeye kadar götürür ve müşrik kılar. Onun için Allah hepimize mağfiret etsin. Demek ki ibadetin kabulündeki birinci esas ihlasla boyun eğme. Şeksiz şüphesiz tasdik etme. Bunu da anlamanın, hayata sıkıntısızca geçirmenin tek yolu Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünneti okumaktır kardeşlerim. Birincisi Allah'ın kitabının düzgün bir şekilde okunması gelen emir ve nehilerin kabulüne rahatlıkla ne yapacak? Zemin oluşturacak. Çünkü demin de dediğimiz gibi biz öyle bir fıtrat üzerine yaratılan insanlarız ki emir ve nehiyi anlayabilecek itaata ve isyana mebni insanlarız. İtaat ve isyana mebniyiz derken şunun altını da güzel çizmek gerekir. Aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi sizin yapmış olduğunuz iyilikler sizi sevindiriyor. İşlemiş olduğunuz kötülükler de sizi üzüyorsa sen bir nesin? Müminsin diyor. Fıtratta ne bu? Biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik. Yani iyinin iyi olduğunu bilen, kötünün kötü olduğunu bilen birisisin. Sana bir iyilik, bir güzellik yapıldığında gevşeyen, karşıdakine minnet duyan, teşekkür eden birisisin. Sana birisi bir kötülük, bir kinlik yaptığındaysa onu unutmayan birisisin. Yani bunu bir vahiyle anlayan birisi değilsin. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu kayda alıyor. Yapmış olduğun iyilikler seni sevindiriyor. Kötülükler de üzüyorsa sen bir müminsin. Yani fıtrat üzerinesin ve Allah'ın halis kullarındansın diyor. Çünkü yapılan her amel, her iş, her söz bilerek yapılmalı. Ki bunlar yukarıda tevhidi meseleler. Gafilane yaptığın bir meseleden dahi sorumlusun. Uykuluyken namaz kılma meselesinde olduğu gibi. Veyahut kişinin otururken ağzından çıkan rastgele bir sözün çok yüce bir makama çıkacağını hiç hesaplamadan söylemen Allah'ın gazabına ya da rızasına gitmesini düşün. Onun için yine mesela Ebu Davud'un naklettiği Aleyhisselatü Vesselam'ın geçmiş ümmetlerden verdiği misallerden birinde iki arkadaş vardı diyor. İkisi de Allah'a halisane kuldu. Birisi ibadetlerine dikkat etmez, fısk işleyen, birisi ise çok dikkat edendi diyor. Dikkat eden etmeyeni her gördüğünde uyarırdı. Bir gün yine onu fıskla görünce Allah seni affetmeyecek ve cennetine koymayacak diye bir laf ediyor. Bakın bir sözü onu ebedi cehenneme sokuyor, öbürünün fısk işleyen kişinin ise Allah rahmetimle cennete gir diyor. Sen benim rahmetimden emin olduğunda benim cennetim hakkında söz söyledin diyor. Onun için kardeşlerim, yaratan ve yaratılan ayrıdır. Yaratılan her zaman yaratana nedir? Muhtaçtır. Yaratılan yaratanı hiçbir zaman muhakeme edemez ve sorgulayamaz. Yaratan yaratıldığı her şeyden sorumludur. Bir bakıştan, bir sözden, gönlündeki nedir? Bir düşünceden. Düşünün, ayeti kerime iniyor. Sizler diyor gönlünüzden geçen her şeyden mesulsunuz. Bakara 284'ü hatırladınız mı? Hiçbir sahabe evinden çıkamaz oluyor. Aynı ayetleri biz de okuyoruz. Etkiliyor mu? Hiçbir sıkıntı duyuyor mu? Herkes her yerde geziyor. Ayetin belki varlığından bile haberi yok. 285. ayet, 86. ayet inince sahabeler dışarıya çıkıyor. Allah sizin halinizi bildi. Taşıyamayacağınız bir yükü size ne yapmadı? Vurmadı diyor. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Kitabını okumayı, anlamayı nasip etsin. Eğer biz Allah'ın kitabına gidip okumazsak ihlasın ne olduğunu anlamayız. Ve bütün peygamberlerin kavimlerine gönderildiği meselelere bakın, hep bize verilen fıtri bir hasletin ihlal edilmesi. Ya insanlara kibirli, büyüklenerek bakma, ya kendini dev aynasında görüp korkmayan, çok cesaretli görme veyahut dağlar gibi kendini heybetli görme vesaire. Hep bu meselelere bakın. Gelen her peygamberin ise onlara o yaptığının yanlış olduğunu anlatması ve hayatı pahasına bunu o insanlara nedir? Öğretmesi vardır. Kardeşlerim, bizler ihlası anlamada Allah'ın kitabına muhtaç olan insanlarız. Eğer Allah'ın kitabını okumazsak bunu anlamamız mümkün değil. İşte birinciyi anladıktan sonra ikinci mesele, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini öğrenmek mecburiyetindesiniz. Eğer bu öğrenilmezse herkes istediği gibi amel etme ihtiyacına gider. Düşünün, Allah Subhanahu ve Teala 210 küsur ayetinde namazı dosdoğru kılın derken Bugün bir namaz eylemini ele aldığımızda ibadetini, herkesin değişik namaz kıldığını görüyorsunuz. İnanın ben hacca gittiğimde bu kadar çeşit namaz kılan adamın varlığından haberim yoktu, orada gördüm. Ben zannediyordum ki işte Hanefi, Maliki, Şafi, Hanbeli, işte böyle bir namaz çeşitleri var. Bir de Şia'nınkini görmüştüm. 5 çeşit gördüm. Ya yanıma birisi düştü. Medine'de, Mescid-i Nevevi'de yatıyor, kalkıyor. Yatıyor, kalkıyor. Dedim birazdan uçacak bu adam dedim. Hiç şeye oturduğu yok. O tahiyyata ve farz olan bir namazdayız. Yani cemaatle kılıyoruz. Dilini anlamıyorsun. Dini bizim gibi camiye gelmiş. Adam bizimle kılıyor. Yatıyor, kalkıyor. Ellerini habire kaldırıyor. Bunun gibi kılanlar da var. Veyahut bakıyorsun biz namazı kılıyoruz. İmam selamını veriyor. Hemen adam yatıyor, kalkıyor. Seviş secdesi yapıyor. Meğer o imam bilmem neymiş, ona göre kendisinin bilmem ne yapması gerekiyormuş. Kimi el kaldırıyor, kimi kaldırmıyor. Kimi elini bağlıyor, kimi bağlamıyor. Kimi ayaklarını birleştiriyor, kimi birleştirmiyor. Kimi açıyor, kimi açmıyor. Yani o kadar çok çeşit namaz var ki bir namazı ele alın. Halbuki Allah'ın kitabını düzgünce okusak, sizin için, ahireti umanlar için, Allah'ı zikredenler için numune, örnek kim? Allah'ın Resulü'dür diyor. Demek ki namazda da örnek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, abdeste de örnek, dini öğrenmede, öğretmede de, yaşamada da, hayata geçirmede de nedir? Hep Allah Resulü. Örnek almaya muhtaç olan bizlerin başka insanları örnek alma ihtiyacımız yoktur. Ha, burada şuna dikkat etmek gerekir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Bizler alimlere kıyamete kadar muhtaç olan insanlarız. Ama hiçbir alimi peygamberin önüne geçiremeyiz. Eğer geçirmek isteseydik herhalde sahabeyi geçirmemiz daha uygun olurdu. Neden biz Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin mezhebinden değiliz de falanın filanın mezhebindeniz diyoruz? Halbuki o insanların da hayatına, sözlerine, kitaplarına baktığımızda hiçbiri mezhep, meşrep uydurmuş mu? Yapmamış. Düşünün, Allah kendisine rahmet etsin, bir Ebu Hanife'nin sözlerine bakıyorsunuz. Ey İmam Ebu Yakup, benim ağzımdan çıkan sözü yazma. Ben bugün bir şey söyler, yarın bundan ne yaparım? Dönerim diyor. Ve yine benim ağzımdan çıkan her şeyi yazma. Ben bugün bir şey söyler, yarın dönerim. Sahih bir rivayet gördüğünde ne yap? Ona uy diyor. Ama buna rağmen bir Hanefi mezhebi bugün var mı? Var. Peki Hanefi mezhebinde Ebu Hanife'nin sözleri mi geçerli? Hayır. Bakıyorsunuz güya mezhep kurmuş, itikatta Maturidi, amelde Hanefi mezhebindeniz derler. Bir adamın itikadı yoksa ameli geçerli değildir ki. Üstelik itikatla alakalı Ebu Hanife'ye nispet edilen bir fıkıh ekberde Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla alakalı gelen birçok mesele vardır ki bizim itikadımız da budur. İtikatta imam olarak kabul eden Maturidi, Allah semadadır diyen nedir? Kafirdir, çünkü ona yer mekan isnat etmiştir der. Ama Ebu Hanife'nin fıkıh ekberine baktığımızda Allah semadadır, Allah göktedir, Allah Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Nedir? Bunlar bizim itikadımızdır. Ve Ebu Hanife orada kime sorulursa Allah nerededir diye bilmiyorum derse o kafirdir der. Allah semada mıdır, yerde midir, gökte midir diye bir ifade kullanırsa o da kafirdir der. Şimdi düşünün, bir Hanefi mezhebi çıkmış, İtikatta Maturidi, amelde Hanefi derler, ama ikisinin de kendi kitaplarına baktığımızda birbirlerini ne yapar? Tekfir ederler. Hala bu çelişki içinde bu insanlar ne yapar? Yaşarlar. Halbuki Allah Azze ve Celle sizin için, ahireti umanlar için en güzel numune, en güzel örnek kimdir? Allah'ın Resulü'dür der. İmam Maturidi bu hataya nereden düşmüştür? İmam Maturidi Ebu Hanife Hicri 85'te doğmuş, 150'de ölmüş. İmam Maturidi ise 300 küsur yıllarda doğmuş birisi. Birisi eğer hakikaten itikatta imam olacaksa ve olmaya layıksa peygambere yakın mı olur, sonra mı olur? Hangisi? Yakının olması gerekir. Ve Ebu Hanife'nin getirmiş olduğu delillere baktığımızda Allah'ın ve Resul'ün sözünden başka bir şey ne yapmıyor? Getirmiyor. İmam Maturidi'nin kitabına baktığımızda Kitab-ül Tevhid'ine ne diyor? Akla ters düşen her şeyi ne yapıyor? Götürüyor. Peki fıtratın icabı nedir? Rabb'ı bilme. Aklın görevi nedir? Akıl mükellef olana kadar insanın üzerinde hüccettir. Akıl mükellef olduktan ve kişi de buluğa erdikten sonra aklın görevi nedir? Biter. Gelen vahye ne yapması? Teslim etmesi gerekir. Eğer teslim etmezse burada ne vardır? Bir sıkıntı vardır. Ve aklın ürünü olarak da sen Allah Azze ve Celle'ye bir şeyler getirirsen işte burada senin inkar ettiğin Allah'ın ayetleridir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Ondan sonra bakıyorsunuz İmam-ı Malik, Allah kendisine rahmet etsin, sünnet diyor Nuh'un gemisidir, gibidir. Binen kurtulur, inen boğulur diyor. Onun damadı İmam-ı Şafii'ye bakıyorsunuz. Ben bir söz söylesem, bu söz peygamberin sözüne ters düşse, yaşamımda da ölümümde de ben bundan ne yaparım? Dönerim diyor. Kendisine bir soru soruluyor. Allah'ın kitabına baktım, bulamadım. Resulullah'ın sünnetine baktım, bulamadım. Peki sen bir şey söyle dediklerinde bir fetva veriyor. Birisi kalkıyor oradan. İyama diyor aleyhissalatü vesselam efendimizden de böyle bir söz var. Şimdi sen hangisini uyacaksın dediğinde Allah kendisine rahmet etsin İmam-ı Şafii o kadar kızıyor ayağa kalkıyor ki sen diyor beni kiliseden çıkarken mi gördün? Yoksa Yahudiler gibi beline zünnar bağlayanlardan mısın? Tabii ki Allah Resulü'nden ne gelirse onu uyacağım diyor. Ama bugün öyle insanlar çıkmışlar ki Şafii mezhebi diye bir şey çıkarmışlar ve onun getirdiği ekolu ne yaparlar? Uygularlar. Bir gün bir yere gitmiştim. Cuma günü denk geldi. Camiye gittim. İmam efendi döndü. Arkadaşlar dedi ben Şafii'yim ve saydım camide 16 kişi var. Bizim mezhebimize göre cuma bugün kılınmaz. Öğlen namazı kılacağız. Kamet getirin. Vallahi ben Müslümanım. Sen gel safa. Ben sana cumayı da kıldırırım. Hutbeyi de veririm. Benim dinime göre de cuma farzdır. İki kişi cemaat oldu mu cuma da kılınır. İyi ama burada görevliyim. Ben de yeryüzünde Allah'ın halifesiyim. Ben de görevliyim. Hadi bakalım. Adam bizi orada kıldırmadı. Biz de kılmadık. Ondan sonra cemaattan da kılmayanlar oldu. Cuma'yı kıldık, onları da çektiler gittiler. Düşünün bakın, Allah'ın bir farzı, Allah'ın bir emri bir sözden ne yapıyor? Değişiyor. Halbuki İmam-ı Şafii ben bir söz söylesem, şurada da peygamberin bir sözü olsa, ben yaşamımda da ölümümde de o sözden ters söylemişsem, rücu ettim diyorsa, uysana be adam. Onun has talebelerinden Ahmet, Hanefi'ye uyma, Maliki'ye, Şafi'ye, aksine onların aldığı kaynaktan al demiştir. Demek ki kardeşlerim bir ibadetin kabulünde birinci şart ihlas. Yani bir sözde, bir işte, bir amelde ne olursa olsun Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözetme ve onun kabulündeki ikinci şartsa Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uygunluğudur. Eğer sünnete uymuyorsa sünnetin zıttı nedir? Bidattır. Ve bidat da dinde dalalettir ve insanı ateşe ne yapar? Sokar. Şimdi birileri geliyor diyor ki ya diyor benim şimdi namazım olmadı mı? Bana niye soruyor? Senin ibadetinin kabulündeki şart ne? Neden kıldın bu namazı? Allah için. Güzel. Nasıl kıldın? Camide hoca nasıl kıldıysa, ebem dedem nasıl kıldıysa, senin eben deden peygamber değil ki. İyi onlar nereden öğrenmiş? Niye bana soruyorsun? Git ona sorsana, sen nereden öğrendin? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben size iki ağır emanet bıraktım. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmazsınız diyor. Bu Allah'ın kitabı Kur'an ve benim sünnetim. Ve bunlar Kevser havuzuna kadar birbirinden asla ne yapmayacak? Ayrılmayacaklar diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben diyor Kevser havuzunda sizleri karşılayacağım diyor. Kevser havuzu buradan şuraya kadar büyük. Onun diyor ibrikleri gökteki yıldızların sayısından daha fazla diyor. Oraya ümmetim gelecek ve ben de onlara ne yapacağım? Kevser havuzundan o şaraptan vereceğim. Sudan ikram edeceğim. Oraya gelen topluluklara uzak dursunlar, uzak dursunlar denecek diyor. Ya Rabbi, onlar benim ümmetim. Evet, onlar senin ümmetin ama senden sonra senin sünnetinden yüz çevirdiler, imtina ettiler denecek diyor. Öyleyse uzak dursunlar, uzak dursunlar denecek diyor. Kardeşlerim, ihlasla amel etmenin ikinci şartı peygamberin sünnetine uygun olmasıdır. Bugün mesela hacca giden insanlar görür, Ercan görmüştür, orada hac boyunca kişilerin ihrama girmesi gerekir. Erkeğin ihramı nedir? Dikisiz iki parça elbisedir ve ayakkabısı da nedir? Topuksuzdur. Terlik olması gerekir. Kadının ihramı da nedir? Örtüsüdür. Ama bugün Muhammed ümmetiyim diyen Şialara bak, nasıl giyinirler? Aynı bugün yaşadığımız toplumda askerlerin giydiği giysi gibi yeşil, altta üniforma gibi bir şey, üstte de yelek gibi bir şey, bundan gelirler. Mollaları da üstüne bir şey, kocaman bir de kavuk, onların derecesine göre. Onların ihramı nedir? Budur. Hiçbir zaman Allah Azze ve Celle'nin emrettiği, Resul'ün öğrettiği ihramı ne yapmaz? Giymez. Peki bir ibadetin kabulünde şart nedir? Peygamberin sünnetine uygunluğudur. Sen bunu kafana göre ne yapamazsın? Yapamazsın. Sen kafanı namazda secde ettiğin yere koyarken oraya yeryüzü pis, ben buna taş koyarım, taşa secde etmeyenin namazı kabul değil dersen, ben de sana müşrik derim. Kafir derim, çünkü Allah taşa değil yere secde ediyor. Allah Azze ve Celle insanı masum kılma, masum olan benim diyor. Bir peygamberi dahi beşeri münasebetlerinde masum kılmazken Allah Azze ve Celle, biz bu masumluk sıfatını hiç kimseye ne yapamayız? Veremeyiz. Onun için kardeşlerim, Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Hakkı anlamada Allah'ın kitabını okumayı, ihlasla ona ibadet etmeyi nasip etsin. İşte daha önceki dersleri de şöyle bir kafanızdan geçirin, toparlamaya çalışın. İcbari kullukla dediğimiz meseleyi hatırladınız mı? Yani sen istesen de istemesen de her halükarda nesin? Kulsun. Ve senin ilk kulluğundaki birinci şey nedir? Akıl etme. Mükellef olma. Mükellef olduktan sonra gelen vahye kendini ne yapmalısın? Teslim etmek zorundasın. Teslim etmediğinde ihtiyari kullukta ne oluyordu? İsteyen iman etsin, isteyen küfür etsin. Ama iman eden de küfreden de açık delillerden sonra iman etsin. Yani peygamberin sünnetine uygun hareket etsin. Küfreden de açık delillerden sonra, yani ben bu ameli kabul etmiyorum, ben istediğim gibi yaparım, türbeye giderim, dua ederim, ada kadarım, Allah'tan gayrısına sığınırım, Allah'ın dışında hüküm kabul ederim, ben bundan razıyım desin diyor. Açıkça inkar etsin. Onun için tevhidde önemli meselelerden, ibadetlerden birisi de inşallah gelecek ders tekfirin üzerinde durayım. Tekfirden sonra ibadetin cüzlerine gireyim. Çünkü ibadetin kabulündeki esaslardan birincisi ihlas, ikincisi Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uygunluğudur. Ve bunlar düzgün anlaşılmayınca insanlar öğrendikleri meselelerle kendilerinin amellerine bakıp düzelteceğine, hemen yanındakilere bakıp onları imanda ve küfürde itham etme hastalıkları başlıyor ki inşallah önce dersi buna alalım, ondan sonra da öbürlerini öğrenelim inşallah. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle Resulünün istediği her hayrı bizlere de nasip etsin. Onun sakındığı her şerden de Rabbim bizleri sakındırsın. Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.